Matumaini yangu ni kuwa umeshinda salama salimini, mpenzi msikizaji wa Radio Isanganiro, popote pale ulipo, karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi walalamika wakitaka kupewa ruzuku mkopo ambayo bado hawajapata tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Na ukosefu wa madawa katika baadhi ya vituo vya afya na barabara mbovu zisizorahisishia wagonjwa kufikia kwenye vituo hivyo ni baada ya changamoto zinazowakumba raia wa tarafa Utezi mkoani Ruyigi. Kuna ripotiwa taa za trafiki zisizotumika hapa mjini Bujumbura, baadhi ya wananchi waomba zitumike ipasavyo. Kuna haya bila shaka na mingine. Alfonso Kugima anaongoza mitambo, msomaji wako ni mimi Kovisi Nuhuru, kwa maana nyingine nasema karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Maandalizi ya mtihani wa taifa unaoruhusia wanafunzi wa darasa la 9 kujiunga na elimu ya baada ya shule ya msingi utakaofanyika hapo kesho Jumanne yanaendelea vema kwenye baadhi ya shule za jijini Bujumbura. Matamshi yao baadhi ya wanafunzi wa shule ya upili Munisipa Rohero. Wanafunzi hao wanashukuru walimu waliowasaidia kuandaa mtihani huo kwa kuwaletea mazoezi na kuyakosoa. Wana matumaini ya kufaulu. Na pwani ya uvuvi ya Kajaga ilikuwepo tangu zamani kama wanavyoripoti baadhi ya wavuvi. Wanasema kuwa hawaelewi kwa nini watafukuzwa mahali hapo wakati hawaoni pa kwenda. Wanaomba mamlaka kutafuta suluhu la swali hilo. Sadiki Ndauzanie, kiongozi wa zone Rukalamu, anawatuliza mioyo akisema kuwa swali hilo bado linatathminiwa. Na wale ambao wanadai kuwa samaki haonekani kwa wingi katika ziwa Tanganyika kufuatia ukosefu wa vifaa vya kisiasa wanajidanganya. Ilitangazwa katika kipindi Jumapili na Evariste Rumbete, mshauri wa idara ya uvuvi kwenye wizara ya kilimo, ufugaji na mazingira. Mshauri huo anabaini kuwa samaki wanavuliwa katika ziwa Tanganyika hawezi kupatikana katika maji marefu. Tumsikilize Rumbete akitafsiriwa na mwenzetu Romualde Nyaivuze. Yukuri sino uvuga ngo ubuhinga bwo kuroba burateye imbere cyane. Ubuhinga dukoresha no ubuhinga. Hakika siwezi kusema kuwa ufundi wa kuvua samaki umeendelea sana. Tunatumia mitumbwi iliyotengenezwa kwa mbao na nyavu zipo na hata ndoana. Ninachoweza kuambia watu wanaosema kuwa ufundi tulionao hauwezi kupata samaki wanaotaka, wakati mwingine huenda wanajidanganya. Samaki wamekosekana ila si kutokana na ukosefu wa ufundi. Ninadhani kuwa kina wengi wanachopenda kuzungumzia ni kwenye mita 300, 500 na zaidi, lakini ninachoweza kuambia watu wanaofikiri hivyo ni kwamba samaki wanaovuliwa hawapo kwa kina kirefu, tena kuna sehemu wasioweza kuishi, maana hakuna uhai, kwa sababu katika maji hayo hakuna oksijeni, hewa inayowezesha viumbe hai wakiwemo binadamu kupumua, kuishi na kuwa na uhai. Kwa hiyo ndani ya maji kuna kila ambacho ukikipita hakuna oksijeni kwa kiwango kinachowezesha viumbe hai na samaki hao kuishi. Utabukiriho kurugero gotuma ibyo binyabuzima bibaho ayo mafi abaho. Kama niweza sema kwenye muhtasari, kuna dhihirika taa za trafiki ndani ya munisipa jiji la Bujumbura zisizotumika tena. Baada ya taa hizo hutumika wakati zingine, inaweza kupita zaidi ya miezi miwili bila kutumika, kulingana na watumiaji waliozungumza na radio na televisheni ya Isanganiro Jumatatu hii. Raia hao wanaitaka serikali kusimamia swala hilo ili taa hizo za trafiki zitumike ipasavyo. Huo ni mmoja baadhi ya raia hao. Hii feruji, kuna saa zinawaka na kuna saa haziwaki. Kama haziwaki, panakuwa matatizo makubwa sana. Na ikiwa zinawaka, yani matatizo yanapunguka. Na kuna feruji ambazo, zinaweza zikafanya miezi miwili au mitatu au mitano. Nzima kwa kuwa haziwaki tu, wakashindwa kuzishughulikia. Wale ni kufatana nazo, wakashindwa kufatana nazo kama kawaida yao. Hizi ziko hapa, miezi misaba au minane. Hizi, hapa Lycée International. Miezi misaba au minane haziwaki. Haziwaki kabisa. Sawa sawa. Kama mataa hayasimiki manake, tunahomba sana. Tena tunahomba zaidi. Haya kwa Lycée International hayawaki. Mataa ya Kinyindo hayawaki. Mataa Petit Seminaire hayawaki. Hayo ni mataa yalikuwa naziwia, yale magari yenyewe yanakimbia ovyo ovyo. Yalikuwa yanajitahidi kuziwia sana. Kwa sababu ukifuata pale ukifanya msazi, ukiona unawaka unasikia aibu ya yale mataa. Unasikia aibu. Nasema acha nishimame miongoni katika wale watu wameshimama na wao ngoje na mimi ngoje. Sasa haya mataa ya Kinyindo ya karibuni mwaka mzima. Mataa ya Kinyindo hayawaki. Petit Seminaire na mwaka mzima hayawaki. Na yako mazima yameshimama pale. Tunaomba serikali kwa ajili ya Mungu mwenyewe wajalia wakatia fikra ya kuleta ile mataa. Tunaomba Mwenyezi Mungu atie tena fikra ya kuyafuatilia. Hapana saa siku kwa siku halikuwaka leo wanafuatilia wanaliwasha. Tulikuwa tunaomba serikali itusaidie kwa ajili ya Mungu aliwaletea fikra hiyo kumbe na wao waendeleshe kuyafuatilia ile mataa. Naam, wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Burundi katika mwaka wa pili wanalalamika wakidai kuhudumiwa ruzuku mkopo ambayo bado hawajapata tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa masomo. Wanasema kutolewa namna ambavyo hawako kwenye orodha ya wanaokusanya ada hizo kufikia sasa. Wanachuo hao wanaomba mamlaka husika kutafuta suluhu ya tatizo hilo kwa hoja pia kwamba wanaishi maisha magumu wakiwa wanafunzi. Na ukosefu wa madawa katika baadhi ya vituo vya afya na barabara mbovu zisizorahisishia wagonjwa kufika kwenye vituo hivyo ni baadhi ya changamoto zinazokumba sera ya huduma za afya bure kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 katika tarafa ya Butezi mkoani Ruyigi. Hayo yanathibitishwa na Christine Bwongeye, naibu kiongozi wa kituo cha afya Kuisumu kilichoko tarafani Butezi. Christine anaitaka wizara ya afya kutafuta suluhu kwa swala hilo. Jean Marivia ne ngenda kumana metuangalia taarifa ifuatayo. Mvua ikinyesha ni bara, yani lazima anyeshewe, hatuna uwezo wa kumfunika. Huo ni mmoja wa raia wakazi wa kijiji cha Senga kinachopatikana katika tarafa la Butezi mkoani Ruyigi. Tunamkuta kwenye zahanati inayotambulika Kuisumo ambapo alikuja kupata huduma za matibabu kwa mtoto wake. Mzazi huyo anaeleza kwamba mradi wa serikali wa kutoa huduma za matibabu kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 unakabiliwa na dosari kemkem, hususan uhaba wa madawa kwenye zahanati ambapo huwa wazazi wanalazimishwa kununua dawa hizo kwenye duka za kuuza dawa. Aidha, mzazi huyo anaongezea kwamba miundombinu ya barabara inayopatikana kwenye tarafa la Butezi iko katika hali hafifu, akifahamisha kwamba hiyo inakuwa ni changamoto ya kusafirisha wagonjwa majira ya usiku. Aidha, hospitali ambazo zinapatikana mkoani Ruyigi zinakumbwa na uhaba pia wa gari za kusafirisha wagonjwa mahututi, na mara kwa mara huwa wakitumia machela ili wafikishe wagonjwa hospitalini. Yani mtu akigonjeka ni shida, tunatumia hii kitu ya kienyeji, yani tuseme gari ya kienyeji ya kubebwa na watu wanne. Kwa roga mama tunaita kwa urufumo, wengi najua hawajui watu wa kuzaliwa town. Mvua ikinyesha ni bara, yani ikinyesha ukiwa na mgonjwa lazima anyeshewe, hatuna uwezo wa kumfunika. Aidha, mzazi huyo anafahamisha kwamba hali hiyo hafifu ya miundombinu ya barabara inawapelekea kulipa pesa nyingi za nauli ili wafikishe wagonjwa wao hospitalini. Kwa basikeli ni noma, hapo sasa ni noma noma kabisa, sababu ya barabara ni mbaya. Barabara iko na mashimo mengi, basikeli kidondoka kwa shimo mgonjwa anapiga nduru, yani maumivu inaongezeka. Yani pikipiki kutoka hapa Makarigi ni 10,000. Hatuna pikipiki hapa kwa hii mtaa. Ukitaka pikipiki unapiga simu Butezi, mtu wa boda anakamu. Kutoka Butezi maka hapa nakwambia ni 4,000. Hiyo 4,000 ni ya kukuja na kwenda 4,000. Sasa hiyo ni 8,000. Ruigi hera 10,000. Kutoka Senga Makarigi ni 10,000. Kwenda na kurudi ni hera 20,000. Dabo yani hapa ni tatizo. Lakini tunajitahidi, tunajitahidi kulingana na uwezo wetu. Sasa ile kitu tunaomba, tunaomba rais wetu aje atembee hizi mabarabara aone vile ziko. Yeye anajua anaweza kuwa na uwezo wa kutusaidia hizi mabarabara zitengenezwe zikuwe mzuri, yani mtu aweze kutembea vizuri akitaka kwenda mahali afike haraka. Kwa upande wa Christine Bwongeye, naibu kiongozi wa zahanati Kwisumo linalopatikana tarafani Butezi, anahakikisha habari hizo akitolea wito wizara yenye dhamana ya afya ili wawajibike ipasavyo kwa kutafutia jawabu maridawa tatizo hilo katika minajili ya kurahisishia wagonjwa wanaopatikana mkoani Luigi, jambo ambalo litapunguza kero kwa raia wanaolalamikia sera ya serikali ya kutibu watoto chini ya umri wa miaka 5 bila malipo. Shukrani sana Jamali Vyane Ngenda Kumana. Tumalizie kwenye ripoti hii ya michezo, ambapo wachezaji wa timu ya taifa Inhamba Murugamba walijipanga vizema kwa ajili ya mechi dhidi ya Namibia itakayotokea Juni itakayotokea 20 mwezi ujao jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hao yalisemwa Jumamosi hiyo na kocha wa timu ya taifa wakati wa mkutano na waandishi wa habari aliyoandaa. Kuhusu majina ya wachezaji wa zamani wa timu ya taifa ambao hawapo kwenye orodha ya walioitwa, Etienne Ndayiragije anajibu kuwa wachezaji huchaguliwa kulingana na uchezaji wao. Kocha huyo wa timu ya taifa anawaambia wananchi kuwa na matumaini ya ushindi katika mchuano huo unaotarajiwa. Sikiliza Etienne Ndayiragije, ni kocha wa timu Inhamba Murugamba. Kuna mechi maalum ambayo tunategemea kuweza kufuzu mara nyingine tena kushiriki michuano ya CAN. Vijana wetu ambao tulifuatilia tukaona kuwa kwa mechi hii wanaweza katupatia kile ambao tunahitaji kwao, ni hawa wanaenda kutaja. Kusema kuwa kuna majina ambayo mlikuwa mnatarajia, hiyo itakuwa sio sahihi na sio vizuri, kwa sababu tumeaminiwa kufanya hii kazi. Sisi hatuna lingine lengo, hatuna lingine kazi, tunaangalia asubuhi na mchana usiku, ndio kazi tunafanya ili tupate kile ambacho tunahitaji kuwa nacho. Hii ni timu ya taifa, haiundwi na mtu mmoja. Si vizuri sana kutaja jina la mtu, ni kama vile unakosea wengine, kwa sababu nchi ni kubwa, vipaji ni vingi. Kwa hiyo wale ambao tunataja, hata tuzungumzie hao, tuwasupporti vipi, kwa sababu hata yule mwenye hajatajwa naye pia ni Murundi, ni jukumu lake kusupporti na wengine waliopo. Mchezaji mmoja anaweza kaumwa, sidhani kama nchi itaacha kushiriki. Kwa hiyo tuweke mbele timu na mingine yatafuata baadaye, kwa sababu uzalendo ni muhimu zaidi. Makipa ambao nitatumia, nitakuwa na Rukundo Nizim, Ndikumana Justin, Mutombo Fabien, Bizimana Radin, Mukombozi Derek, Ndayishimiye Yusuf, Ndorugira Christophe, Harelimana Rashid, Muhindo Colin, Shimirimana David, na Liongola Jordi, Bazombwa Richard, Kamsoba Arvis, na Weimas Marco, Shimimana Ismael, Shimirimana Jospin, Musore Aron, Bigirimana Abedi, Girumugisha Jean-Claude, Nahimana Shasil, Mvuyekure Emmanuel, Mano, Irakoze Donasiano, Mosi Trezo, Niongabile Pacifique, Bimenyimana Bonfils Caleb, Berahino Saido, Shabani Hussein Chabarara, Kanakimana Bienvenu Deco, Chubakaru Kengane, Chris Badinho. Kwanza ningependa kujulisha kuwa kutokana na kutokuwepo kwa uwanja wetu wa nyumbani haujakuwa tayari, kwa hiyo tutachezea mechi yetu Dar es Salaam, lakini kambi vijana wote watakusanyikia hapa. Tutaanzia mazoezi hapa tarehe moja, ndio wote wataanza kurejea kwenye nyumbani wakija kambini, alafu kuondoka tunaenda Dar es Salaam itakuwa tarehe 14, tutakaa pale siku 5 kwa ajili ya mechi. Naam, hatimaye mpenzi msikizaji, huu ndio mwisho wa taarifa habari tuliyokuangalia. Alphonse Kubwimana alikuwa kwenye mitambo, msomaji wako alikuwa mimi Clovis Nyunkuru. Kwaheri.